Liborydium 40 plus. Suplement diety Liborydium 40 plus zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liborydium 40 plus efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liborydium 40 plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 marca, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Mimo pandemii i wojny polska gospodarka obroniła rynek pracy i utrzymała wzrost gospodarczy, mówi premier. 18 osób zmarło w ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19, poinformował w Polskim Radiu wiceminister zdrowia. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mimo pandemii i wojny polska gospodarka obroniła rynek pracy i utrzymała wzrost gospodarczy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach szef rządu podkreślił, że Polska jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii. Po 3 latach możemy powiedzieć z dumą, że nie tylko przetrwaliśmy, ale obroniliśmy rynek pracy, a wzrost gospodarczy, licząc ostatni kwartał przed pandemią, później wszystkie katastrofy, pandemię, putinflację, kryzys energetyczny, wojnę na Ukrainie, do 4 kwartału 2022 jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Premier dodał, że deficyt budżetowy za ubiegły rok wyniósł 12 miliardów 400 milionów złotych. Czyli znacznie mniej niż przewidywali ekonomiści. Prawie 5 tysięcy nowych przypadków COVID-19 i 18 zgonów z powodu zakażenia tym wirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby. We znaki daje się też grypa. Jak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, powikłania po grypie mogą być bardzo niebezpieczne. Te powikłania stałe takie, szczególnie jeżeli chodzi o układ sercowo-naczyniowy w przypadku grypy, no zostawiają czasem ślad do końca życia i to najczęściej dotyczy osób młodych, wydających się, że są zdrowi, wysportowani, dobrze odżywieni. Często dochodzi do zapalenia miejsca sercowego, a to niestety już pozostawia do końca życia jakieś dolegliwości, jakieś uszczuplenie zdrowia. Waldemar Kraska zaapelował też o szczepienie się zarówno przeciwko COVID, jak i grypie. Umowy w dziedzinie nowych technologii i energetyki podpisze dziś w Zjednoczonych Emiratach Arabskich polska delegacja. Prezydent Andrzej Duda rano oddał hołd arabskim bohaterom w miejscu pamięci w Abu Dhabi. Przed południem natomiast spotka się z prezydentem Emiratów szejkiem Mohammedem bin Zayedem Al Nahyanem. Oficjalny pobyt w Abu Dhabi prezydenta Andrzeja Dudy rozpocznie się od wizyty w miejscu pamięci Wahad al-Karama oraz odwiedzin w wielkim meczecie szejka Zayeda. Potem zaplanowano rozmowy bilateralne delegacji obu państw, a także konsultacje prezydentów w wąskim gronie. Andrzej Duda i szejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan będą też uczestniczyć w podpisaniu rządowych umów. O współpracy w dziedzinie właśnie sektora IT, o cyfryzacji administracji, a także w zakresie energetyki. Mówił prezydent Andrzej Duda. Ważnym elementem rozmów będzie również kwestia bezpieczeństwa w naszym regionie. Polski prezydent chce osobiście opowiedzieć przywódcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich o tym, jak wygląda wojna na Ukrainie. To, żeby tutaj w sposób zdecydowany dawać świadectwo, jaka jest prawda o rosyjskiej agresji na Ukrainie, jest bardzo istotne i o to także prosili nasi sojusznicy. Prezydenci poruszą również kwestię dostaw surowców i bezpieczeństwa energetycznego. Z Abu Dhabi Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na 15 lat więzienia skazał zaocznie sąd w Mińsku liderkę białoruskiej opozycji Swietłanę Cichanouską. Były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka został skazany na 18 lat pozbawienia wolności, a wobec 3 innych opozycjonistów orzeczono 12 lat. O zaostrzenie międzynarodowych sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki zaapelował polski rząd. Konieczne są także restrykcje wobec osób biorących udział w procesach opozycjonistów, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Premier Mateusz Morawiecki kanałami europejskimi zwrócił się, aby na liście sankcyjnej znalazły się wszystkie osoby, które uczestniczą w pokazowych procesach na terenie Białorusi, zarówno prokuratorzy, sędziowie, jak i inne osoby, które są elementami instytucji represji. Naszą odpowiedzią jest to, aby Unia Europejska właśnie taki pakiet sankcji przyjęła. Niedawno sąd w Mińsku skazał na 8,5 roku więzienia działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta, a na 10 lat laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na szerokie wsparcie od państwa w ramach strategii przyjętej przez rząd, powiedziała w Polskim Radiu 24 minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg odniosła się w ten sposób do protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, który rozpoczął się w niedzielę w Sejmie. Działania, które rząd podjął i wdrożył, to Fundusz Solidarnościowy, to programy takie jak asystencja osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych, również podnosimy świadczenie pielęgnacyjne. Protestujący w Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych domagają się szybkiego rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o rencie socjalnej. Orły 2023. Polskie nagrody filmowe wręczono w Teatrze Polskim w Warszawie. 6 statuetek otrzymał film Io w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Produkcję nagrodzono w kategorii najlepszy film oraz za reżyserię, scenariusz i muzykę. Orłem za osiągnięcia życia uhonorowano autora muzyki do ponad 70 filmów Jana Apeka-Czmarka. Nagrodę odebrała jego małżonka Aleksandra Twardowska-Kaczmarek. Ona przyszła do nas w bardzo wyjątkowym momencie, ale też moment ogłoszenia tego, że ona po prostu już z nami jest, był dla męża bardzo wielką radością i ogromnym wzruszeniem. Przez to, że jest to nagroda przyznawana jednak przez społeczność twórców, jest dla niego bezcenna i myślę, że jest jedną z tych najważniejszych. Orła za najlepszą rolę kobiecą otrzymała Dorota Pomykała za kreację w obrazie Kobieta na dachu, a za męską rolę Dawid Ogrodnik, który zagrał księdza Jana Kaczkowskiego w filmie Johnny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na północy i w centrum oraz miejscami w górach, postępujące z zachodu na wschód opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura od 1 stopnia Celsjusza na północy, w dolinach karpackich do 7 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, umiarkowany, wzmagający się na północnym zachodzie do dość silnego, porywisty, nad morzem do 75 km na godzinę. W górach porywy wiatru do 90 km. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 986 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. My trzymamy się receptury. Tapas, hiszpańskie słowo, oznacza przekąski, coś małego. Zjawisko kulinarne, międzynarodowe, także ma swój polski odpowiednik. Dwie dwójki i siedem trójek. Kolejarz z Dzikiego Wschodu chciałby podrzucić jeszcze taki temat. Odkąd pamiętam, na wszystkich imprezach królowały śledziki z cebulką w oliwce i jajka w majonezie. Taki polski wynalazek. Taki polski tapas, zakąska, znaczy się. Absolutnie tak. Teraz przenosimy się do kuchni regionalnej. Słuchaczka w tej sprawie. A ja mieszkam w Świętokrzyskim województwie i tutaj takim hitem jest zalewajka już od lat. Wersje są różne. Zalewajka tylko z ziemniakami, może być wzbogacona z jajkiem i z kiełbaską, ale sądzę, że to jest taki właśnie sztandarowa potrawa województwa świętokrzyskiego. Dziękuję. Nie tylko województwa świętokrzyskiego, ale również w Łodzi zalewajka to jest taka potrawa, którą trzeba zamówić, przebywając właśnie na terytorium miasta, może w ten sposób w granicach administracyjnych, chociaż pewnie też można znaleźć w innych miejscach niekoniecznie, jak słyszeliśmy. To teraz jeszcze zagadka, Radku. Chrupiące zewnątrz i delikatne w środku to? To coś, co pewnie bym nałożył sobie na talerz. Proszę bardzo. W sprawie placków ziemniaczanych. Bardzo lubię placki ziemniaczane, tylko że ja zawsze muszę zjeść 10 placków i wtedy tyję od razu. Nie mogę sobie zmniejszyć dawki. Tak smakują mi placuszki. No bo są dwie wersje. Jest jeszcze wyszczuplająca. Wystarczy na nie popatrzeć z taką miłością i powiedzieć sobie, że są wyszczuplające. Problem z głowy. Oczywiście. Ja widziałem ostatnio, jak pan sobie ważył chipsy. Pojedyncze chipsy i zawsze waga wskazywała zero, więc zajadał się ze smakiem. Pora na trójkę, proszę państwa. 8 minut po 8. to, co rozgrzewa Włochów, ale pewnie też nas, Polaków, to nie tylko jedzenie, ale również sport, tak sobie myślę. Tak, dobrze sobie myślisz. Polityka również, ale my chcieliśmy o sporcie. No, my jesteśmy temperamentni wszyscy. Myślę, że Włosi, Polacy, Hiszpanie, ale też Anglicy. Tylko oni trochę inaczej, bo są już tak wyżej. To, co nas łączy, to z pewnością menu, które nie jest dietetyczne. Mm-hmm. Chyba, że powiemy, czynię was plackami dietetycznymi. Można taką sentencję wygłosić i wtedy już lepiej jest. To wtedy zdecydowanie od razu te kalorie niepotrzebne gdzieś tam uciekają. Proszę państwa, czas spalić kalorie i pomyśleć o sporcie. Jakie dyscypliny uwielbiają Włosi? O tym Mateusz Warianka. Sportem numer jeden na Półwyspie Apenińskim jest oczywiście piłka nożna. Z jej popularnością nie może się równać żadna inna dyscyplina. Dla Włoch to nawet coś więcej niż sport. To religia. Jak ważną rolę w życiu Włochów pełni futbol, niech świadczy na przykład fragment komentarza z tamtejszej telewizji. Swojej piosenki od popularnego Tiziano Crudeliego doczekał się nawet reprezentant Polski Krzysztof Piątek. Pio, pio! Gol Diego Vincenzo Piątek! Ede gol! Pio! Piłkarze grający w Serie A nie mogą liczyć na anonimowość, a już na pewno nie legendy włoskiej piłki. Francesco Totti, ikona AS Romy, opowiadał na przykład kiedyś, że musi wynajmować specjalnych ludzi od robienia zakupów. Sam po ulicach Rzymu nie mógł spacerować, bo błyskawicznie pojawiały się wokół niego tłumy kibiców. Poza tym drobnym szczegółem, życie piłkarza we Włoszech jest bardzo wygodne. Budzisz się i cię razi słońce w oczy, także to jest pierwsze zjawisko, jakie jest, kiedy otwierasz oczy we Włoszech. Mówił dla kanału Two Angry Men były reprezentant Polski i piłkarz włoskich klubów Mariusz Stępiński. Do życia we Włoszech musiał się też przyzwyczaić Kamil Glik, obecnie zawodnik Benevento. Kuchnia jest numerem jeden i myślę, że kuchnia włoska jest najlepszą na świecie, przynajmniej również dla sportowca. Akurat kuchnia włoska jest bardzo dobra, bo wiemy, że jest oparta gdzieś tam na bazie makaronów, dużo sałatek się je, żyje się we Włoszech bardzo dobrze i na dzień dzisiejszy myślę, że byłoby mi ciężko tam wyjechać. Bycie piłkarzem we Włoszech wiąże się też z dużą presją, nieporównywalnie większą od tej, którą doświadczają na przykład zawodnicy z Premier League. Tylko śniadanie w klubie zawsze są smaczne i dobre, a potem, no to wiesz, po włosku, no, troszkę makaronów, potem pizza i makaron. Wydaje mi się, że presja na zawodnikach tutaj jest dużo większa niż w Arsenalu. Mówi Wojciech Szczęsny, bramkarz Juventusu, a w przeszłości zawodnik Arsenalu. Popularność piłki nożnej nie wzięła się znikąd, a córki czterokrotnie sięgali po Mistrzostwo Świata i dwukrotnie po Mistrzostwo Europy. Daleko za piłką nożną jest siatkówka, we Włoszech nazywana pallavolo. 4 tytuły Mistrzostw Świata i 7 Mistrzostw Europy robi wrażenie. Do tego włoska liga jest uważana za jedną z najlepszych, jak nie najlepszą na świecie. Nie dziwi więc fakt, że do Włoch udaje się sporo polskich siatkarzy, jak na przykład Kamil Semeniuk, srebrny medalista Mistrzostw Świata, który niedawno dołączył do Perugii. Mocno fizyczna. Mamy kilku zawodników, którzy dysponują naprawdę mocnymi uderzeniami, począwszy od Wilfredo, przez właśnie RRE. Jesteśmy na pewno ofensywną drużyną. Przyznał w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Do mniej oczywistych, ale również popularnych sportów we Włoszech musimy też zaliczyć piłkę wodną, zarówno w męskiej, jak i żeńskiej odmianie. I te stereotypy przełamywał, no bo wydawać by się mogło, że tylko i wyłącznie piłka nożna we Włoszech rządzi. Przełamywał te stereotypy Mateusz Warianka, dziękujemy. A gdyby państwo chcieli skorzystać z przepisów mniej kalorycznych, żeby nie palić kalorii i mieć większy deficyt, no to proszę bardzo. Zupa nic na śniadanie. To jest jakby tak rzadki budyń gotowany na mleku i wtedy dodaje się białko kurze, się rzuca na ten budyń gotujący i to się ścina i się robią takie obłoczki. Ja to miałem na śniadanie, jak byłem małym dzieckiem, mama mi robiła. Ja jestem bardzo ziemniaczona, bo na ziemniakach wychowana, z biednej wsi pochodzę, ale broniłabym kapusty kiszonej, o której mogę powiedzieć tyle, że jak mój znajomy w Wielkiej Brytanii dowiedział się, jak to się robi, to uznał, że absolutnie tego do buzi nie weźmie, dlatego że jak coś jest ukiszone, czyli skiśnięte, czyli zepsute, to on nie będzie jadł zepsutego jedzenia przecież. A z kapusty kiszonej można robić mnóstwo różnych przepysznych rzeczy. Na kiszonki, jak wiadomo, bardzo są zdrowe. Tam pan z Wielkopolski dzwonił o tym gziku. Ja mieszkam na południowej Wielkopolsce. U nas to się nazywa gzika i co się je na obiad, i co się do tego je pyry w mundurka. Co z tymi Anglikami? Oni jedli w latach 70. rozgotowaną marchewkę, a teraz kapusty kiszonej by nie zjedli polskiej, ale kimchi już pewnie tak. Nic o życiu nie wiedzą. No właśnie. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Mamy już datę koronacji króla Karola III. Uroczystość odbędzie się 6 maja w Westminster Abbey. Z kolei dzień później na zamku Windsor ma się odbyć specjalny koncert z tej okazji. Problem w tym, że kolejni artyści odmawiają udziału w tej uroczystości. Do zamku nie chcą przyjechać m.in. Adele, Ed Sheeran, Harry Styles, Robbie Williams czy reaktywujący się girls band Spice Girls. Zaproszenia nie przyjął też Elton, bo jak mówi, tego dnia gra już koncert. Zrozumiałe, elegancko się zachował. Inni artyści nie podali przyczyny, dlaczego nie przyjęli zaproszenia na koncert u króla Karola III. Takie mam skojarzenie, że być może Elton John, odpowiadając królowi, również był łagodnie uśmiechnięty jak Sanach na przykład, ale niestety nie udało się go zaprosić. Eksperci twierdzą, że ten rzeczywisty powód jest inny niż koncerty. Zaproszeni muzycy nie chcą być postrzegani jako wspierający brytyjską monarchię, budzącą liczne kontrowersje. Być może jednak monarchia znajdzie artystów, którzy będą chcieli z nim świętować monarcha. W uroczystości wezmą udział członkowie Take That, byłego zespołu Robbiego Williamsa, który sam odrzucił propozycję, Mark Owen, Howard Donald i Gary Barlow. Za prowadzenie imprezy będą za to odpowiadać Lionel Richie, Andrew Lloyd Webber oraz Kylie i Dani Minogue. Taki zestaw gwiazd. Król nie możemy, możemy. Ed Sheeran w trójce. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl

Prezydent kontynuuje wizytę po krajach Zatoki Perskiej. Zjednoczone Emiraty Arabskie to drugi przystanek na trasie Andrzeja Dudy. Rano prezydent oddał hołd arabskim bohaterom w miejscu pamięci w Abu Dhabi. Przed południem natomiast spotka się z prezydentem Emiratów, szejkiem Mohammedem bin Zayedem Al Nahyanem. Tematem spotkania będzie sytuacja międzynarodowa, w tym walka z rosyjską propagandą, mówi prezydent. To są zamożne kraje, one mają swoją dużą też pozycję międzynarodową z uwagi na swoje rozliczne wpływy i to, żeby tutaj w sposób zdecydowany dawać świadectwo, jaka jest prawda o rosyjskiej agresji na Ukrainie, jest bardzo istotne. Podczas wizyty prezydenta Polski zostaną podpisane dwustronne umowy dotyczące nowych technologii i energetyki. Sejm zajmie się dziś rządowym projektem ustawy o aplikacji mObywatel. Zrównuje ona dokumenty w niej zawarte z dokumentami tradycyjnymi. Aplikacja mObywatel umożliwia korzystanie z cyfrowych wersji dokumentów, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka czy szkolna. Umożliwia zdalne załatwianie wielu spraw urzędowych, takich jak wypełnianie formularzy i udzielanie pełnomocnictw. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Kobiety mogą liczyć na wsparcie w powrocie na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, mówi minister rodziny i polityki społecznej. Ma temu służyć m.in. rodzinny kapitał opiekuńczy, jak również dofinansowanie żłobków czy zmiany w kodeksie pracy, mówiła w Polskim Radiu 24 minister Marlena Maląg. Liczba kobiet, która jest bez pracy, jest mniejsza niż to było w roku 2015, ale dążymy do tego, żeby przede wszystkim elastyczność tego wejścia na rynek pracy była łatwa. Minister Maląg dodała, że niedawno wprowadzone zmiany w kodeksie pracy mają uelastycznić przepisy i umożliwić kobietom podejmowanie pracy zdalnej lub w godzinach uzgodnionych z pracodawcą. Takie regulacje zachęcają kobiety do łączenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Marzenie o lataniu można spełnić. Dęblińska Szkoła Orląt zaprasza dziś na Dzień Otwarty. To oferta przede wszystkim dla kandydatów na studia wojskowe i cywilne, ale także dla pasjonatów lotnictwa. Będzie można m.in. usiąść za sterami symulatorów lotów, sprawdzić się na urządzeniu treningowym do nauki katapultowania oraz symulatorze skoków spadochronowych. Dzień Otwarty potrwa od 9 do 15, a pełen serwis już o 9. U nas jeszcze czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Koniec dobrej pasy Radomiaka. Przegrał u siebie po kolejnych 5 meczach bez porażki 0-1 z niżej notowanym w tabeli PKO Ekstraklasy Zagłębiem Lubin. Pięknego gola dla gości z wolnego strzelił Słoweniec Damian Bochar. Posłuchamy trenera gospodarzy Mariusza Lewandowskiego. Pierwsza porażka, można powiedzieć, w tej rundzie, która bardzo boli, bo chcieliśmy ten mecz zdecydowanie inaczej, żeby się dla nas ułożył. W pierwszej połowie mieliśmy sporo problemów w środku boiska, żeśmy go naprawdę przegrali. Łakom robił dużą przewagę i mieliśmy z tym problem, chociaż założenia były takie, żeby grać bliżej też niego i tutaj ewidentnie w pierwszej połowie przegraliśmy ten środek, w drugiej gdzieś tam po zmianach wyglądało to zdecydowanie lepiej, ale nie wystarczyło do tego, żeby strzelić bramkę, wyrównać i później, żeby było coś więcej. Radomiak po 23 kolejce na miejscu 8 w tabeli, Zagłębie jest 11, prowadzi z dużą przewagą Raków Częstochowa. To w kraju, a na futbolowych salonach pierwsze rewanżowe spotkania 1/8 finału w Lidze Mistrzów i między innymi mecz w Londynie. Mająca od dawna zły czas Chelsea zagra ze świetną w tym roku Borussią Dortmund. W Zagłębiu Rury było 1-0 dla BVB. Doprecyzujmy, że słabi The Blues w Premier League ostatnio jednak wygrali. Ich kibice zdążyli zapomnieć, kiedy wydarzyło się to poprzednio. 1-0 z Lidzy. Tak ostatnio było w lidze. Niby nieszczególnie imponujący rezultat, ale według trenera The Blues to może być dobry znak. Ważne 3 punkty. Dobre dla morale. Chłopaki cierpiały, bo im naprawdę, naprawdę zależy. Cierpieli też nasi kibice. Mamy za sobą ciężki okres. Zwycięstwo daje nam szansę, by się odbić i przygotować do wielkiego spotkania we wtorek. No właśnie, to mecz o śmierć i życie. Tak pisze o tym londyński Evening Standard i dodaje, że pojedynek z Borussią może zdecydować o tym, jak oceniany będzie sezon Chelsea, a także sam Graham Poty. Jednocześnie większość mediów w Anglii nie ma wątpliwości, to Niemcy są faworytami. W końcu nie przegrali od 11 spotkań. Nastrojów nie poprawia długa lista kontuzjowanych, a na niej m.in. Thiago Silva, Mason Mount, N'Golo Kante i Cesar Azpilicueta. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jeżeli Chelsea nie pokona w dwumeczu Borussii, wspomniany Graham Potter raczej spakuje walizki i jak niepyszno opuści Stamford Bridge. W drugim dzisiejszym spotkaniu Benfica w Lizbonie, gdzie działa najstarsza księgarnia na świecie, zagra z klub Bryż i trudno sobie wyobrazić, żeby nie awansowała do ćwierćfinału. W Belgii zwyciężyła 2-0. Obydwa wieczorne mecze zaczynają się jak to w Lidze Mistrzów o 21. To przed nami, za nami kilka spotkań pod siatką. W plus Lidze Panów GKS w Katowicach bez problemów 3-0 pokonał Stal Nysa, a w Tauron Lidze Panie. Radomka u siebie uległa 0-3 BKS-owi Bielsko-Biała, ŁKS Łódź 3-2 pokonał Azoty Tarnów. Kibice tenisa czekają z kolei na pierwsze gry w Indian Wells. Impreza w Kalifornii ociera się prestiżem i wysokością nagród o wielkie szlemy. W turnieju pani tytułu będzie bronić Iga Świątek. Blisko awansu do drabinki głównej jest Magdalena Fręch. Łodzianka przeszła pierwszą rundę kwalifikacji, pokonując do 6-3 Amerykankę Robin Montgomery, przy okazji kończąc fatalną serię samych porażek w tym roku. Do awansu potrzebuje już tylko zwycięstwa z inną Amerykanką Ashlyn Kruger. A gdyby państwo potrzebowali więcej sportu, zapraszam na kolejny serwis na naszej antenie po 15.30 w imieniu Dariusza Urbanowicza. Dzisiaj, zwłaszcza na północy i w centrum, przelotne opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie do 7 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy porywisty. Trójka. Program trzeci. Coś mi się wydaje, że teraz słuchający telefonu, kolejnego telefonu, mogą się rozmarzyć. Myślisz? Jest takie niebezpieczeństwo. Sprawa dotyczy tych przekąsek, tapasów. To oczywiście przypominamy nasz numer 2 2 i 7 3. Nie może zabraknąć, absolutnie nie może galarety z zimnych nóg, wieprzowych stópek. Tego nie może zabraknąć, to jest obowiązkowe. No, właśnie. Ta emocja w głosie, to zdrobnienie, to uosobienie tej potrawy. No, ja mógłbym słuchać i słuchać. Tak, tak. Ten kolagen. No i tak potem, proszę bardzo, u Krzysztofa zero zmarszczek na twarzy. Tak, zajadam ciężko. Ja ostatnio używałem żelatyny, ale nie w tym celu, do gruntowania. Także nie będę pytał czego. 22 minuty pozostały do godziny 9. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. All your friends are gonna leave you, busy making little creatures, all flames at the party. They started leaving early, up before the sun. Inspiracji kulinarnych i mnóstwo pomysłów także do działania. Po naszym porannym spotkaniu bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie rozpoczęty dzień. Nasze spotkanie dobiega końca. W następującym składzie Małgorzata Łukowska, Krzysztof Sagan, Radosław Nałęcz, Piotr Firal. To była wielka przyjemność, a teraz czas na Salon Polityczny Trójki i Beata Michniewicz, a także gość. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry. Panie ministrze, czy dla PiSu CPK to świętość? Nie, to w ogóle jest zła kategoria, bo świętość to kategoria z dziedziny wiary. CPK to po prostu realizacja polskiego interesu narodowego, polskiej racji stanu i przede wszystkim interesu polskiej gospodarki. No jasne, ja nie zwariowałam, tylko po prostu czytam, co pan marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski mówi o tym, że dla PiSu CPK to świętość, a ponieważ dla niego to nie jest świętość, bo już nie jest w PiSie, no to będzie się przyłączał do protestu samorządowców i mieszkańców, którzy nie chcą kolei, które to miałyby przeciąć ich nawet domy, nie mówiąc o miasteczkach. To jest rzecz naturalna przy każdej większej inwestycji. Nie było takiej inwestycji w historii Polski, z której by byli wszyscy zadowoleni. No wiadomo, że jeżeli ktoś będzie się musiał wyprowadzić, to nawet jak dostanie godziwe odszkodowania, w tym przypadku w niczym in minus nie zmieniliśmy tych ustaw określających, na jakich odszkodowaniach odbywały się wywłaszczenia w stosunku do tych, na jakich byli wywłaszczani na przykład ludzie na autostrady, zarządów Platformy. No to proszę przypomnieć, kiedy to są godziwe odszkodowania? Obecnie jest to po prostu, przychodzi rzeczoznawca, wycenia wartość rynkową nieruchomości i taką wartość... Rynkową, nie żadna zaniżona, bo cele społeczne, bo dobro wspólne. Nie. To jest wartość rynkowa, czyli za ile można by domniemać, że gdyby tak dana osoba chciała na przykład ten swój dom po prostu sprzedać, wystawiła takie ogłoszenie, to za ile można szacować, że by go sprzedała, gdyby tam nie było tej inwestycji. To też podkreślam, bo niektórzy mówią, że ta obecność inwestycji zaniża tą wartość. No, to nie ma być wycena domu przeznaczonego na wyburzenie pod inwestycję, tylko domu po prostu. My przeprowadziliśmy... Żeby można było sobie jakiś inny wybudować, kupić lub mieszkanie. No niekoniecznie wybudować, bo to zależy jak, w jakim stanie technicznym jest ten dom. No, dom na przykład z lat 50. nie jest wart tyle samo rynkowo, co dom nowy. Może malutki domek sobie można natomiast odłożyć. My chcemy te zasady zmienić. Przeprowadziliśmy ustawę, która zmienia te zasady na 120% wartości w przypadku nieruchomości gruntowych i 140% w przypadku nieruchomości budynkowych, czyli domów. No ona została na razie odrzucona przez Senat i czeka w Sejmie, jeżeli uda się to weto senackie. A dlaczego została odrzucona? Przełamać. No to jest pytanie oczywiście do Senatu. No, ale na pewno argumenty były. Znaczy jest dużo tutaj dozy dezinformacji. To znaczy, no ludzie niestety mają tendencję do wierzenia w różne strachy. Ludzi łatwiej przestraszyć niż uspokoić. Taka jest zasada psychologii społecznej. To proszę uspokajać. Więc jest, ja, no to przed chwilą już powiedziałem, takie są rozwiązania. To jest zmiana zasad wywłaszczenia na bardziej korzystne, ale jeżeli powiedzmy to weto senackie, teoretycznie, mam nadzieję, że tak nie będzie, było utrzymane, to by znaczyło, że zasady wywłaszczeń będą dokładnie takie same, jak za rządów Platformy Obywatelskiej, która teraz te problemy, protesty społeczne napędza. No i jeszcze jedno, że czasem, tak jak mówię, strach ma wielkie oczy. No tam ja widziałem, jest taki film, który pan marszałek na koszt podatników województwa śląskiego, jak rozumiem, wykonał, gdzie ktoś tam opowiada, że nie wiem, w Mikołowie będzie 140 tam kilka domów i 300 mieszkań w budynkach wielorodzinnych do wyburzenia. No patrzymy na te mapy, patrzymy, no i raczej nie 100, tylko 10 i nie domów, tylko garaży. No to jest ten poziom, jak właśnie no, to wcipie o Radiu Rewań. No dobrze, a jakie korzyści będą mieć mieszkańcy, że tam będzie ta kolej? Czy po pierwsze ta kolej dla Śląska, no to jest na przykład likwidacja wykluczenia komunikacyjnego największego polskiego miasta bez komunikacji kolejowej, czyli Jastrzębia-Zdroju. To blisko... nie chodzi o to, że to będzie tylko kolej, która prowadzi do tego CPK, ale w ogóle to będzie kolej, która prowadzi do różnych innych miejscowości po drodze. Pewnie zdecydowana mniejszość osób jadących takim czy innym pociągiem będzie akurat jechała na lotnisko. Będą jechali w relacjach Katowice-Warszawa, czy Trójmiasto, prawda, czy do Łodzi, czy wiele innych polskich miast. To będą linie jak najbardziej zintegrowane. Polsce brakuje kilku tysięcy kilometrów linii kolejowych. A to połączenie śląskie, to jeszcze dodajmy, jest w ramach transeuropejskiej sieci TENT. W ogóle ten projekt jest realizowany za pieniądze Unii Europejskiej. To jest element wielkiego korytarza transportowego, który zaczyna się w Tallinie i kończy gdzieś tam w Budapeszcie, w Pradze jasne, i tak dalej. Ale to myślę, że takiego mieszkańca Mikołowa to tak no nie, bardzo no, nie interesuje go właśnie, co on będzie miał, czy mieszkaniec... może dojechać tam 100 kilometrów dalej, czy tylko, 50? Tylko po pierwsze, oczywiście będzie miał cały szereg nowych połączeń kolejowych, tak w największym skrócie. Natomiast oczywiście no też zdajemy sobie sprawę, że czasem trzeba wybudować autostradę, linię kolejową, linię wysokiego napięcia czy rurociąg, które są niezwykle potrzebne. Natomiast no niekoniecznie dla każdej kolejnej gminy, którą mijają, będą oznaczać jakąś bezpośrednią korzyść tutaj przeliczaną na pieniądze w indywidualnej kieszeni. Natomiast oczywiście są niezbędne dla gospodarki jako całości i wszyscy, również mieszkańcy tych gmin skorzystają. Ale akurat to jest podstawowe założenie programu CPK, że to nie jest kolej taka bardzo dużych prędkości, taka 300-400, na którą można tylko popatrzeć jak przejeżdża, tylko 250 km na godzinę, dzięki czemu już w wielu miejscowościach będzie mogła się zatrzymać. Ale również te tory będą do wykorzystania przez pociągi zwykłe, dalekobieżne, aglomeracyjne, metropolitalne i często nawet z takich niezwykle małych miejscowości ten transport kolejowy będzie. Panie ministrze, a jak wygląda sytuacja na, jak to mówi część opozycji, na łące czy też pastwisku w Baranowie? Dziękuję, bardzo dobrze. Po pierwsze... W imieniu czyim pan to mówi? CPK. Ponieważ no, jesteśmy już o krok od rozpoczęcia tych fizycznych prac budowlanych. To by znaczyło, że utrzymujemy się w harmonogramie, który zakłada zbudowanie lotniska 2,5 pół raza szybciej niż na przykład lotnisko Berlin-Brandenburg. Jak na warunki europejskie jest to czas rekordowy. Oczywiście z perspektywy laika i na tym bazują... No dobrze, ale coś tam się dzieje? Czy to wszystko jest w sferze prac projektowych? Ci państwo z opozycji, no tak jak mówię, w tym roku rozpoczniemy już takie fizyczne prace budowlane. Natomiast no to jest z perspektywy laika może być tak, że jak nie jest bita łopata, tam nie jeżdżą buldożery, to się nic nie dzieje. No w dzisiejszych czasach nie tak wyglądają inwestycje. Proces tego planowania, projektowania, analizy chociażby środowiskowe, to w szczytowym momencie tysiące ludzi muszą zbadać całokształt przyrody, roślin, zwierząt na terenie nie tylko inwestycji, ale oddziaływania inwestycji i w czterech porach roku. To jest tylko jeden z wielu procesów, które trzeba zrobić, żeby przygotować inwestycje. I tak jak mówię, to wszystko idzie no prawie po tych minimalnych terminach, jakie w ogóle są dopuszczalne ustawowo, prawnie w Unii Europejskiej. A czy ciągle tam można sprzedać w ramach programu dobrowolnych nabyć ziemię? Tak. I to jest zresztą dodatkowy argument. To też tam można też państwa ze Śląska i z innych miejsc Polski uspokoić, że dla inwestycji kolejowych też na etap nadejdzie, ten, który już nadszedł dla lotniska, czyli program dobrowolnych nabyć. To coś nowego, czego do tej pory w ogóle nie było przy inwestycjach dużych publicznych, czyli dużo wcześniej, nie jest ten etap wywłaszczenia za odszkodowaniem, tylko dużo wcześniej dobrowolne negocjacje, zwykła umowa kupna-sprzedaży, i która... I co, i wtedy to jest bardziej opłacalne? Może być, nie wiadomo, jakie ceny będą. Przede wszystkim, jeżeli ktoś uważa, że jest dla niego nieopłacalne, to po prostu nie zawiera tej umowy, bo to jest zwykła umowa cywilnoprawna. I tutaj już możemy oferować te warunki, o których mówiłem, czyli 120% wyceny gruntu, 140% dla budynków. Jeżeli ktoś woli, to ważne dla tych właśnie domów z lat 50. czy 60., o których wspominamy, możemy zaoferować też wartość odtworzeniową bez amortyzacji, czyli za 100-metrowy dom z lat 50. dostanie tyle, żeby wybudować sobie współcześnie 100-metrowy dom. To są korzystne warunki i ludzie z nich, powiedziałbym, w ostatnich miesiącach dość lawinowo korzystają. Już zbliżamy się do 500 hektarów kupionych i mniej więcej drugie tyle już jest uzgodnione. Także wszystko wskazuje na to, że początek tych prac budowlanych... A w sobie ile to hektarów jest? Pierwszy etap lotniska to 2100 hektarów, więc ten pierwszy etap prac budowlanych rozpocznie się, wszystko na to wskazuje, bez wywłaszczeń, na tylko dobrowolnie kupionych gruntach. Panie ministrze, w ramach CPK powstanie kompleks wojskowy, który będzie miał znaczenie dla wzmocnienia wschodniej flanki. Na to myśli pan, że ta decyzja o powstaniu tego kompleksu uchroni tę inwestycję przed porzuceniem, jeśli nastąpiłaby zmiana władzy? Nie ma co chronić, bo to by wskazywało na to, że to jest jakiś taki pomysł dodatkowy, jakieś zakotwiczenie. On zawsze był elementem CPK. Są tacy, którzy uważają, że to jest inwestycja niepotrzebna, ale sytuacja się nieco zmieniła, kiedy wybuchła wojna. To prawda, choć nie jest to żadne zaskoczenie i CPK już wcześniej było projektowane jako ważny element mobilności militarnej na wschodniej flance NATO. Jest to przede wszystkim projekt oczywiście gospodarczy, to jest jego najważniejsze znaczenie. Po prostu jest dobry dla rozwoju Polski, ale ten aspekt bezpieczeństwa jest bardzo istotny. Co do tego, czy to zakotwiczy, to znaczy czy w razie ewentualnej zmiany władzy nie zaszkodzi, jakby nie ta nowa władza tego nie skasuje, tego nie wiem. No, historia jest taka, że nawet całkiem ukończone, nie wiem, Stocznia Gdynia na przykład z miasta, którego jestem, była jak najbardziej ukończona, zbudowana do końca, a i tak szło ją zamknąć. Jak ktoś chce zaszkodzić, to zaszkodzi, to prawda. Mam jednak nadzieję, że tu... Myślę, że to ktoś może się przeliczyć, źle obliczyć, nie dostrzega ewentualnych korzyści, a nie to, że tylko chce zaszkodzić. No, nie, no, ewentualne... no bo sobie by zaszkodził później. No, to pytanie o to, czy wszyscy w Polsce politycy działają w interesie naszego kraju. Ja mam poważną wątpliwość, a przynajmniej, że nie jest on priorytetem najwyższym. No ale wracając tutaj do samej kwestii bezpieczeństwa, no tak, no to rzecz dosyć oczywista. Potrzebujemy w Polsce, również jako kraj flagowy wschodniej flanki, zdolności do przyjęcia, szybkiego przyjęcia dużych wolumenów zaopatrzenia i rozprowadzenia go po kraju. I za to odpowiada system CPK, nawet ta część cywilna. A do tego oczywiście baza wojskowa, która będzie też niezwykle ważnym elementem. W piątek rozmawiał pan z wiceministrem, tutaj muszę się posłużyć notatką, ziemi, infrastruktury i transportu Republiki Korei, ale nazwiska, przepraszam, nie wymienię, żeby nie kaleczyć, o polsko-koreańskiej współpracy przy CPK. Jak do tej pory wygląda ta współpraca i dlaczego właśnie państwo stawiają na Koreańczyków? Ta współpraca wygląda bardzo dobrze. Korea jest dla Polski dobrym partnerem, ponieważ posiada dużo doświadczenia, know-how, technologii takiej najwyższej światowej jakości. Nasz doradca strategiczny, port Incheon w Seulu, to jeden z największych i najlepszych lotnisk na świecie, po prostu na całym świecie. Ale też dosyć podobna sytuacja, bo tam było w Seulu lotnisko Gimpo, dosyć podobne do lotniska Chopina. Ono w pewnym momencie po prostu okazało się zbyt małe. nie było możliwości jego rozbudowy i trzeba było zbudować nowe port Incheon, tak jak CPK. Korea również w obszarze kolei dużych prędkości ma ogromne kompetencje, ma firmy, które mają tą zdolność technologiczną, żeby tego rodzaju projekty przeprowadzać. Choć oczywiście na koniec, jeżeli jest pytanie, dlaczego stawiamy na Koreę, to bardziej stawiamy na konkretne koreańskie firmy wtedy, kiedy w konkurencyjnym przetargu dadzą nam najlepszą ofertę. I tak do było. Tej pory to się w wielu przypadkach zdarzało, choć oczywiście ale nie zawsze. Ale jakieś przetargi są, jeśli chodzi o koreańskie firmy? O, jeszcze mnóstwo. Teraz przede wszystkim trwa postępowanie na wybór inwestora strategicznego, czyli już kogoś, kto w tym komponencie lotniskowym nie tylko wystąpi w takiej wygodnej roli jednak doradcy, tylko kogoś, kto położy swoje pieniądze, zainwestuje swoje pieniądze. I tu oczywiście nie jest tajemnicą, że port lotniczy Incheon jest jednym z, ale tylko jednym z podmiotów, które ubiegają się o taką rolę, żeby w Polsce, w port lotniczy CPK zainwestować. To mogą być tu różne struktury biznesowe. Może to być sam ten inwestor strategiczny, może w powiązaniu z inwestorem kapitałowym, ale to mówimy o przyniesieniu do Polski 1,5 do 2 miliardów euro takiej bezpośredniej zagranicznej inwestycji, no i to się będzie rozstrzygać w tym roku. Opuśćmy lotnisko. Był pan w Brodnicy Górnej z gospodarską wizytą i tam pana pytali, co z KPO, bo w końcu jest pan w odpowiednim resorcie, a pan mówi nic nowego. No to ja pana zapytam, co z funduszami spójności? Czy to wszystko pójdzie gładko? Bo ciągle jest ta kwestia karty praw podstawowych, zobowiązania w umowie partnerstwa. I tutaj pojawiają się znaki zapytania. Będą wypłaty, czy nie? Tu ja mam pewne takie, nie wiem, zdziwienie, może nie, no bo też nie ma czym się dziwić, ale co perspektywa, czyli co 7 lat, negocjujemy warunki horyzontalne perspektywy, tak zwane warunki ex ante, czyli te, które trzeba spełnić, zanim będą wypłaty. I w poprzednim razem też tak było. I trzeba było cały szereg dokumentów przyjąć i stosować i tak dalej, i tak dalej. I tak jest teraz. I no tak, ale ja przypominam wszystkie... uważne media, tylko nie zawsze były te zapisy. Zawsze były te zapisy związane z kartą praw podstawowych. I że teraz one zostały nie wiedzieć czemu No ale były na przykład, apisy, zapisy związane z politykami, określonymi politykami sektorowymi, które musiały spełniać określone kryteria i tak dalej, i tak dalej. Tylko to były pewne technikalia, które się działy i nikt się nimi nie interesował. Teraz dosyć podobne technikalia się dzieją, tylko z powodu dyskusji politycznej. Tak, to są technikalia czegoś, pewnych mechanizmów, które trzeba zaszyć warunkowość ex ante, żeby uruchomić programy spójności, programy perspektywy. Czyli mimo, że my jesteśmy wyłączeni z tej karty praw podstawowych całkiem legalnie, to jednak pewne zasady w niej zawarte musimy spełniać. Tak? No na przykład zasady niedyskryminacji. Znaczy nie może być tak, że jak będzie się odbywał przetarg za unijne pieniądze, to tam, nie wiem, będziemy badali na przykład orientację seksualną właściciela firmy i za określoną orientację będzie dostać to można więcej teraz. Lub mniej. No nie, no ale do tego to się sprowadza. W związku z czym, jak mawiają Anglicy, cutting long story short, nie ma z tym problemu. Mamy zatwierdzone wszystkie programy, mamy wypłacane zaliczki, jest oczywiście pewna dyskusja, dopilanie pewnych ostatecznych formalności, generalnie z tymi normalnymi funduszami unijnymi, tymi, które znamy od lat, z budżetem unijnym nie ma, w mojej percepcji nie ma problemu. Problem czysto polityczny moim zdaniem jest KPO, który jest czymś dodatkowym, zupełnie innym, czego do tej pory nie było, innym też mechanizmem i między innymi też stąd te problemy. Patrzę na zegar, właściwie nie powinienem już rozpoczynać tematu, ale ponieważ mamy kilkadziesiąt sekund, chciałam zapytać o Daniela Obajtka, który jest przeciwny podatkowi od nadmiarowych zysków, który ten podatek chce wprowadzić rząd, a przede wszystkim Jacek Sasin. Czy jeżeli Daniel Obajtek jest przeciw, to znaczy, że tego podatku może nie być? Nie, no ta dyskusja trwa i to jest kwestia dopracowania zapisów. Chodzi o to, żeby te firmy, które w wyniku nadzwyczajnej sytuacji na świecie, nadzwyczajnych cen surowców, podniosły zyski, które nie wynikają z ich jakby jakości zarządzania, konkurencyjności, tylko z tej nadzwyczajnej sytuacji, się nimi podzieliły. No ale trzeba to zrobić tak, żeby tym firmom nie zaszkodzić giełdzie i tak dalej. Dyskusja trwa. Dziękuję bardzo, Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Pełnomocnik, posiadacz jednego z najdłuższych tytułów, niestety.